Kimentél a tengerpartra, és egy kibaszott távcsővel nézted mások kisbabáit. Szerencsére a családok hamar felfigyeltek rád, és kérdőre mondták téged. Te meguntad a szarakodást, és kimondtad. Bababaszó vagyok. Ők sem kellett, jól összevertek, rápisáltak. Megaláztak téged. Apukád baszták szét a senkedet. Persze ezért ők nem voltak látens buzik. Én nem mondom, hogy ezt kiérdemelted, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt biztos a dolog. Te bababaszó.